Wpadnij do nas, zobacz jak leję budę na beton. Za chłopaków, którzy mogli być tu dłużej, a nie są. Bo śmierć nikogo nie omija, masz tylko jedno życie, reszta to miraż. Trwam wciąż chill out, dopóki twoje serce uderza regularnie jak werbel, aż odejdziesz do nieba lub piekła. I chuj wie gdzie indziej, nieważne czy wierzysz w Allaha, czy w budę, czy w biznes. Samobójcy uciekają od życia, zaczynają odliczać i przestają oddychać. Bez odwagi, żeby przejść przez to piekło, znam śmierć dookoła, widzę jej wszechobecność. Z każdym dniem coraz trudniej zrozumieć, że rodzimy się głównie po to, żeby umrzeć. Zamykamy w końcu oczy, wiem jedno, powstaliśmy z ziemi, kończymy sześć stóp pod ziemią. Dziś zabiorę cię w to miejsce. To szybkie życie jest w mowie. Typy zostawiają serce obok zniszczy przy drodze. Grobie, tylko śmierć jest pewna. To co łączy ich fury i trumny, to wykończenie srebrna. Tu jest tak, wiesz, czuję smak łez. Grawitacja, ziemia przyciąga jak magnes. Ten sam adres po śmierci, prywatny Armagedon. Rodzin, które musiały ich poświęcić. Śmierć odbiera bliskich i poszerza te grono. I anons towarzyski to zwykły nekrolog. Sporo z nich skończyło przed metą. Te bloki ronią łzy, leczone wsiąkają w beton. Dziś odgłosy śmierci, nie zabawa i wuda. To seryjni mordercy, jak zdawał i udar. Nie jeden myślał, że się uda. Nie stój, żyj póki możesz, bo żyjemy w trumnach za zbeton. Światłach oglądam śmierć w telewizji, noszę ją na słuchawkach, przerzucam strony w czasopismach. Chciałbym uskrzesić znajomych i z nimi czas odzyskać. Znów zobaczyć wszystkich nieobecnych, których zabrała z tego miejsca śmierci i odeszli. Leję dla nich alko, teraz piją dla wszystkich moich nieżyjących jedna miłość. Ktoś mówił mi, że śmierć to ulga. Powiedz to tym, którzy noszą ich twarz na koszulkach, tym, którzy do dzisiaj przeklinają los, bo widzieli jak linia życia zamienia się w prostą. Znam to, ból sączę w wersach, zostawiłem w każdej strun cząstkę serca. Poświęcam im dzisiaj te linie, wciąż pamiętam, żałuję, że już nie ma ich przy mnie. We all gotta go. Heaven and hell, make a choice.